Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 15 чарговае падарожжа з метро Бартосіка, гэтым разам у былую вёску Міхалова. А зараз у нашай праграме «Вольная студыя». Два месяцы таму інак жыровіцкага свята-успенскага манастыра Мікалай, вядомы таксама як паэт Зніч, прыняў манаскі пострыг. Як адбываецца абрад пасвячэння ў манахі? Якой бачыцца беларуская нацыянальная ідэя з-за манастырскіх муроў? Пра гэта ды і іншае з манахам Яанам гаворыць Міхась Скобла. Отец Иоанн, витаю вас на нашем радио. Больше за 12 годов вы были иноком Миколаем. Это первая наша встреча, где вы в новой якости, принявший монастский постриг. Скажите, человек сам повинен рупиться, как стать монахом, куда идти звертаться, а ти не? Ни в яким разе самому не можно. Мне нагадали, для монаха главное – это молитва и послушание. Молитва и за свою грешную душу и за весь свет. Усих землян монах повинен воспринимать как своих чадов духовных, молиться за их. А что означает сам постриг? Як на первый погляд, так у вашем обличье ничего не изменилось. Постриг – это певный чин церковный, на завершение якого отбывается символичное крыжеподобное отстриження пасмочков. Это символизує ад сячэння усяго грахоўнага. Потым гэтыя пасмачкі кладуцца ў канверт, і разам з чаравікамі ён ўсё новае апранаецца. З чаравікамі і з усім адзеннем захоўваецца да развітання з грэшнай плоцю. І грэшная плоць, апранутая ва ўсё гэта, адыходзіць у зямельку. А хто мае права пастрыгаць у манахі? Звычайна пастрыгае свяшэнна архімандрыт абіцелі. Ну, то яго і рабіў свяшэнна архімандрыт. Мандрыц Жыровіцкага манастыра, патрыарх экзарх усяе Беларусі, мітрапаліт Павел. Пасля доўгіх малітваў, якія чытаюцца пасля апытання пастрыжэнца, ці сваёй воляй ён ідзе ў сябрыну манаскую, падаюцца нажніцы, кідаюцца на падлогу, і пастрыжэнец тройчы павінен іх падаць. Гэта апошняя мажлівасць яму яшчэ перадумаць. Пасля трэцяга разу ён дае нажніцы, адбываецца постриг, і гэта ўжо таемства большае, чым ваенная прысяга цэсару, гэта ўжо прысяга самому Господу. Вы сталі манахам, калі не памыляюся, адзіным беларускамоўным манахам у Беларусі. Але ж гэта не апошняя, скажам так, ступень духовнага ўдасканалення. Што мае быць далей? Монах можа прыняць сан свяшэнства і стаць іерамонахам. Калі ён свяшэнны сан не прымае і, звычайна, ўжо пры набліжэнні да завершэння зямнога шляха, монаха пастрыгаюць у схіму. Схіма – это ўжо ангельскі вобраз у поўным аб'ёме і сэнсе. Это ўжо аддзяленне ад свету. Пераход у іншы свет яшчэ да аддзялення ад грэшнай плоці. Для схімніка, звычайна, толькі два месцы яго уратавання – храм і келля. Айцец Іан, літаральна перад нашай сустрэчай вы ездзілі ў Слонім, каб забраць з друкарні наклад літаратурнага бюлетэню «Крэсіва», які выдаецца аднаіменным літаб'яднаннем. Раскажыце пра ваша «Крэсіва», хто ў ваша літаб'яднанне ўваходзіць? «Крэсіва» утварылася пры лістку «Жыровіцкая абіцель» з слонімскіх настаўнікаў і навучэнцаў, з якімі я маю кантакт, з якімі мы ладзім творчыя імпрэзы і прэзентуем публікацыі манастырскія. Публікуюцца творы аўтараў і маладых, і масцітых, которые праходзяць пэўную апрабацыю, і калі яны набываюць добры рэзананс, то яны могуць ужо выходзіць і пад благословеннем манастырскім. Вот, скажам, паэма «Стагоддзя ў Жырандоля» Алега Лойкі. Спачатку яна была апублікавана по линии литобеднання Кресева накладом 5000 особников. Вельми хутка она разошлась, мела вельми добрый резонанс, и я пропоновал владыку выпустить уже под благословением монастырским. И он благословил, и мы выдали ее накладом уже 20000 особников, какие так само хутка разошлись. Потом еще раз повторили 20000, так что вот такое это литобеднання Кресева. Тут опубликованы жировецкий диариуш иеромонаха Евстафия. Я его зову споведальным листком для белорусов. И он так само вельми широко пошел. И на Белосточине была его презентация, вельми тепло принята. И у нас неодноразово в научальных установах и так у встречах хорошо идти. И так далее. На хвалях Радио Свобода гучыць перадача «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыць з монахом Яаном з Жыровіцкага Свято-Успенскага монастыра. Отец Иоанн, с полгоды тому гостем вольной студии был керовник белорусского православного братства Микола Матрунчик. Так он говорил, что не в забаве во всех храмах и монастырах з'явятся белорусские палички с богословской литературой по-белоруску. На жаль, у шапику Жировицкого монастыра я этой палички по-ранейшему не знайшел. Ты эту паличку побачил у соборы на столиках, где лежат выданні Жировицкого монастыра. Это первое. Другое, гэтая палічка існуе ўжо не першы дзясятак год. Вось у рамках і выдавецкай дзейнасці манастыра, і літаведнання Крэсева, которое пры лістку існуе. Так што для нас гэтай праблемы не было і няма. Скажам, у Петрапаўлаўскім саборы ў Менску братства трох віленскіх мучанікаў актыўную вядзе выдавецкую дзейнасць, царкоўную літаратуру, которую выпускаю на белорусской мове. Есть приходы и угородни, у которых белорусщина вельми так миролюбна и добрым прикладом для всех славян иснуе, где полифония церковно-славянской, белорусской и великорусской мовой развивается вельми пленно, дружелюбно. Треба, до речи, не виноватых шукать у неких проблемах. Христианин повинен лечить виноватым во всех проблемах и локальных, и глобальных, першую чергу себе самого, свое греховное попереднее життё, Беларусь цудовный приклад миролюбного и межконфессийного померковного життя побожного для інших народов. То, что маем, не шануем, стративши, сумуем. Вот то, что мы маем у сердца христианской Европы, не только географичным, але и духовным, Жировицкая икона символизует восьминовито что мы находимся у сердца христианской Европы. Я шаную вся христианская Европа, и навод и басурманы, и китайцы на моих очах эти паломники проезжают, молятся засороженно и прикладаются. Так вот, той уникальный шанец, який Господь дає нам, як сердцу христианской Европы, мы повинны выкористать на всю моць. Недавно керовник Беларуси черговым разом признался, что белорусского народу нема национальности ідэі. Маўляў, яна і не патрэбная. А што вы думаеце на гэты конт? Ці павінна быць гэтая ідэя? А калі яна павінна быць, то што яна павінна сябе ўяўляць? Наш цэсар сказаў адкрытым тэкстам, што кутным каменем і нашай дзяржавы, і ўсёй Еўропы з'яўляюцца хрысціянскія каштоўнасці, ўсёй Еўропы і ўсяго роду чалавеча. Вот гэтым ён сфармуляваў менавіта самае самое у национальной идеи. Бога человек и колеры ягоной плащаницы, якими покрыта и Беларусь, и вся православная церква. Вось наша национальная идея. Быть с Бога человеком укрыжованным и воскрослым. С его церквой, про якую он сказал, створу церкву мою, и брама пятельная не сдужите ее. Быть неотъемной часткой церквы Бога человека Христа. Вось наша национальная идея. Тисне под сердце ночами тревога. Мкнется похитить у нас лиходей. Миссию племени перед Богом. Миссию племени меж людей. мчиться погоня, і рисю, і галопом для серця ухволих, в погонях чужих гоїть, каб серце християнської Європи білося ровно і не стішився дих. Серце повинно біться ровно на славу Божую і бути прикладом для всей християнської Європи. Признаюся, отец Іоанн, мене завжди трохи бянтежили богоборницькі мотиви у творах наших класиків. Ну, наприклад, Володимира Короткевича. Хто за край свой родний, за усі народи, повстане нават на Бога. Ось гэта повстання супроти Бога. Скажіть, на вашу думку, хто є самим християнським поетом Білорусі? Ну, а прача поета Зніча, безпречно. Гэта стане відомим, коли ми усе зустрінемося на страшном суде. Ось Господь открыє нам отказ на твоё пытанне. А нейкі дзёрзкія радочкі, скіраваныя да творцы усяго існа з боку рыфмароў, свяшэнны шал натхнення, свяшэнны шал рыфмараў у яго часта ўклініваецца вось гэты самы вораг Бога і роду чалавечага, які хоча і ў гэтым свяшэнным шале крутануць хвастом, капытом, рогам, зачапіць і нешта у карикатуру перетворить. Калі от рифмари, хай собі з геніальним даром, яким Бог дав, ён же і спогонить, чим больше он дав, тим больше он спогонить. Калі вони, конечно, як і всі ми грешні, спокушалися от на такі дзерсті радочки, адресовані творцу, Господь дарує. І калі вони самі не поспели покаяться, ми повинні за їх молитися, каб Господь дарував їм от гэтыя грахі вольныя і нявольныя. І апошняе пытанне. Паэт Зніч калісьці пераклаў вядомыя радкі Івана Буніна: «Маўчаць труніцы, муміі і косці, ты слова не маўчыш». Сёння слова страціла былую вагу, ісціна патанае ў шматслоўі. Ці можна вярнуць слову яго былую значнасць? Шматслоўе ісціны труна, згасаюць водары жывыя, як кубок доброго вина развести цебаром помыял. Так вот, грех шматсловья, пустословья, марнословья — один из самых страшных грехов, которые запановали в нашем свете. И это грех супрот слова, это грех супрот самого Господа, это смиротный грех. У смиротных грехах мы тонем. Помилуй, Христе, помилуй небожчиков и земных, и дай нам усилий стяжины бесконцих шляхов твоих. Прагучала перадача «Вольная студыя». Яе гостем быў манах Іоанн, з якім у Жыровіцкім свята-ўспенскім манастыры сустрэўся Міхась Скобла.